i ogzojkosti zefteri sura El-Infitar. To shisimo se deka e nea e dhafja en Mekka. Bismillahirrahmanirrahim. Sto onoma tu Allah tu pandeleimona tu poliers plahnu. Idha s-samau fatarat. Otan o uranos shisti stadio. Wa idha l-kawakibu tatharat. Ke otan ta astra skorpistun. Wa idha l-biharu fujjirat. Ke otan i thalases ekragun. Wa idha l-kuburu bu'thirat. Ke otan i tafi anapodogiristun. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tote kathe psihi tha mathi ti ehi stili brosta, ti ekane ke ti afise piso, ti ehi paralipsi na kani. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Ω, εσύ ο άνθρωπος, τι πράγμα σε αποπλάνησε από τον γενναιόδωρο Κύριό σου? Αλλαδί χαλακακα φασαουάκα φααδαλακ. Είναι αυτός που σε έπλασε σε όμορφο σχήμα, σε έκανε ένα ορθό σώμα. Φι αγι σούρατι μα σάα ρακκαμακ. Σε οποιαδήποτε προσωπικότητα εκείνος θέλει και σου την φορτώνει. Καλλά μπελ τουκαδιμούνα μπιντίν. Όχι, δεν πρέπει να παραπλανηθείς. Και όμως διαψεύδεται τη θρησκεία, απορρίπτοντας το σωστό και την Ανάσταση. Ουα ίνα αλέικουμ λαχάφιδίν. Βέβαια, πάνω σας έχουν οριστεί άγγελοι για να σας επιτηρήσουν. Κυράμαν κάτιβιν. Ευγενικοί που καταγράφουν. Ιαλαμούνα μα τεφαλούν. Γνωρίζουν και καταλαβαίνουν όλα όσα κάνετε. Ιννα λ'αμπράρα λαφί ναΐμ. Πράγματι, οι ευσεβείς θα βρεθούν στη μακαριότητα. Ουα ιννα λ'φουγγάρα λαφί ζαχίμ. Ενώ οι κακοήθεις θα είναι στη φωτιά της κόλασης. Ιασλαουνα ιαούμα ντίν. Που θα δοκιμάσουν κατά την ημέρα της κρίσης. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Και που δεν πρόκειται από αυτήν να απουσιάσουν. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ. Και τι πράγμα θα σου εξηγήσει τι είναι η ημέρα της κρίσης. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Και πάλι, τι θα σου εξηγήσει τι είναι η ημέρα της κρίσης. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Θα είναι η ημέρα που καμιά ψυχή δεν θα εξουσιάζει σε τίποτε μιαν άλλη ψυχή. Αυτή δε την ημέρα η διαταγή θα είναι μόνο με τον Αλλάχ.